Allah bu julli waaw ko xamne yalla daf ko santu julli nangul ba nopi ki santu julli muy julli munako nak do fi julle waaw nangul waye duggu tan nangu ko nangu yum ta setan ko nangu limuy def dal mom du ko def du bayyi ken def ko yalla mun waaw koku yemu len ana kay ñun ñep la yemu رأيت الذي خنا جسر فينا خمنا ينهى ديتر عبدا أبجام إذا صلى بجله إذا صلى بجام ويالا ليه ملا أبو سعود ملا أي جين تقبيح وتشنيع لحال الطاغي وتعجيب منها من أي جين نعول taxawaay ki nga xamne dafa dew liko tumurankel yemu ci mom lol ba dem ci tafsir abu saoud jikib juroom xatum ñaari témer ak juroom ñaar ko ñent ci la ko wax fasiru ni ñu ne al abd al musalli moy muhammad alayhi salatu wassalam ki nga xamne moko don téré julli moy abu jahl لئن رأيت محمدا يصلي لأطعن على عنقه من اسمه جيس محمد دي جلي دنا جب جل وصوى فاو بدما جيس بابو نسون دعب تشك فاو من اسمه جيس محمد دي جلي جل وصوى لي جب رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى فاو من دل من المجلي bi julli waye nangul ko julli lolou aduna fi mom tam lolou tax mu nakari sunu borom da fi wacce nit ne ko dama bëgg nga defal ni nangam mu nangul diko def nit ñu ne ko nak dok fi def nak lolou mu ne dang ko def dok fi defé motax ara'ita allazi yanha bi moy kon a demokrasi waaw yow yaa ngi ci li nga nek ki ne dama bëgg nek ci li man tam nga ne ko nak dedet lolou nak dok fi nekk waaw gisanga sunu borom jigen ñepp la sant ñu wondu wa lolu yaatu te fat te jot waaw mu ne waye am na ñun ku ko def ci ñoom ñu terale ko mukk do ko fi def jigen ñepp la sunu borom sant ñu nuur seen yaram bam def xarakam ndek tenk bi nuur mu soor ak ñu dewe waye gisanga ñun boko defé ñu dina def na dañ waaw yalla mu ne waaw ana demokrasi ko xane genn ci aw yaram ci biti kay warna am kenen ko xamne mom sañna sang aw yaramam ba mu daj lo mu def xar kan ma ci ten xam ra'aytal ladhi yanha 'abdan isa sallallahu wa jam yalla gi ni wo ko taw way bayil ki mu ni ko gisa nga ko xamne tabarakallah man day wax ne li yalla teural muy walu sharia man duguna ci l'islam nanguna ñu makoy gal ni ñu ne ko dede ni ñu ko gal ñun waye wit kenn di lako gal أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى عندك جفلو ممكن خمن موي جلي تلي تنجب موي جامو يالا نيوكو كوي تري مو في نيكي تنجب ليس الباخ تدكي صراط المستقيم ديكو واخي ديكو جيفي مو لو تخ مو بوكو كوي تري او امر بالتقوى ولا موي ديغلي الباخ ديغلي التوحيد دي ووتي جيمي تنجب di jubanti nit ñi mo ni tax ni ko koy tere dañ koy tere aw ayta in kan ala al huda aw amara bi taqwa fi ka di ko melni sama xoy day wax ni an nahi ki tere jullu gi la yalla dum wax ara ayta in kan ala al huda bu nekkon ci jub du ko tere aw amara bi taqwa bu dun ci ndek ragal yalla du ko tere non la ko sama xoy tekke waye al jumhur muy li upp ci borom xam xam yi ak ko melni ibnu atiya dañu wax ni ara'aita in kana ala al huda mi ngi wacc ci yunti bi ali sallallahu alayhi wasallam mum lay wax aw amra bi taqwa right may gis lo in kazzaba su fekke wax mu ñu deug wa ta walla wala weddina al qur'an wa ta walla te won ko ginaaw mom ash-shaqiyyi momi alam ya'lam bi anna allaha yara khana xamul ni yalla ngi gis alam ya'lam bi anna allaha yara khana xamul ni yalla ngi gis yow mi nga xamne ki da bëgg jaamu yalla nga ne ko doko fi defé ndax nangam nangam yalla mi ne xana xamul ni ma ngi len di gis te ma lañ bokk yi def yeen ñaar alam ya'lam الله مطلع على احواله مراقب لافعاله كنا خمنا يالا نغيس اي ميرم ني فدلو اي جفم وفي جازيه عليها تينكو فاي تينكو فاي تبارك الله لول لا سوني بروم واخ سي كوكي سوره العلق اي فك ات نينت كلا ndax ñu rek fi la in lam yantahi su bayiwul kuy jaamu yàlla mu tere ko te ndungoo maa jaamu la in lam yantahi su bayiwul kuy julli mu tere ko te ndungoo la julli la in lam yantahi su bayiwul kuy musóoru mu tere ko te ndungoo la musóoru la in lam yantahi su bayiwul ku sol lu jot yaatu fatu mu tere ko te moom nanguwu ko la nasfa am bin nasiya dañu mësa jàpp ci aw jubbam la nasfa am bin nasiya waaw am la ñuy jàng ndax iqlaab la baa bu nekkee ci kanam tanwin wala ci noon saakina dañ koy iqlaab wala du di ko jàng sa më la nasfa am bin nasiya dañu ko jàpp ci aw jubb jubb nu mooy si karaw di tàmbalee sax mooy jubb dum naasiya naasiya it jubb mooy si nga xam ne fi la naqatal di nekk ci xale su tollee ca nam tog yooyu nga gis muy tëb di tëb di wàcc di tëb di wàcc loolu mooy naasiya naasiya nag ñaar lañ kaziba ak sadiqa kaziba ak sadiqa dinañ ko firee it ne kaziba yi mooy borom waaye naasiya du nekk kaziba du nekk sadiqa en tay borom xam-xam yi gëstu loolu bu ñu gisee ku watu mel tiim bobba daañu xam ndax naasiya kaziba la am wala naasiya sadiqa tabarakallah la in lam yantahi su bàyyiwul li muy def la nasfa am daañu jàpp bin naasiya ci jubwa la naquzannahu bi naasiyatihi muqaddami chari ras su ko defe ñu diri ko ila naar nuñ koy diree bi unfin wa shiddatin waaw ñu koy diri diri bu metti ak diri bu taratar sànn ko ci biir sawara ci yàll nañ yàlla mësal ci sawara naasiyatin kaziba lu jubbu woo xam ne kaziba jubbu mën a wax lu dul dëgg la xaati a jubbu mën a juum waaw fii ko di ku mel ni atazhim maanaam tiire tafsir boobu mu ne wasfaha bilkasbi walqatia majaz walkasibu alqati fi alxaqiqa sahibuha mu ne majaz lañ jëfandikoo ba ne naasiyatin kasiba mu ne waaye xaqiqa bi mooy saaxibu annaasiya moom mooy alkasib mooy ki nga xam ne yafalu zamba mutaamidan mooy alqati muxti nag mooy ki nga xam ne day def bakkaar bi doon qasd kon foofu ñaar dafay am xaati ak muxti alxaati mooy ki nga xam ne bu defee bakkaar moo ko tey muxti mooy ki nga xam ne bu defee bakkaar tegu ko ci tayef loolu tabarakallah nun la ko tasil li ulumi tanzil firee ci jukki ñeenteel xatum ñaari téeméer ak juróom ñeent waaw falyadu na woo naadiyahu ay àndandoom nga remplace am suratul alaq ay fukk ak juróom ñaar falyadu na woo naadiyahu waa nga remplace am wala kilabam fa nadu danañu woo ñun yàlla azabaniya malaaka yi nga xam ne ñooy garde sawara fa nadu gazanata jahannam al malaika al xilaafu shidaat nee nañu abou jahlin dafa romb yonente bi sallallahu alayhi wasallam muy julli inda al maqam. Mu ne ko xanaa téréw ma la woon julli. Yonente bi alayhi salatu wasalam tontu ko mam cera gi tontu lu ñaga. Abu Jahl ne ko waaw bi ay shay in tuhajibuni ya Muhammad, lu tax tey nga am firi tontu ma si tontu tey nii. Maa ngi lay waatal ne inni la aktaru ahli waadi haada naadiyan. Maa ngi lay waatal ne xur wii ñu dëkk tey man ak yow ak waa Makka ñoo fi ëpp ñu ma topp, ëpp si gàngoor. Kon boo ma tontoo tontu yi su ma leen wooxee bu ñu àndee sotle yaag say gaay dañ la mën a sonal lool. Yàlla ne ko fal yadcu na woo naadiyahu clubam boobu muy wax, fa nadcu damañu woo maag yow Mouhamad alzabaniya malaaka yooyu garde sa wara. Waaw xam naa bu keex ge kon Makka pundi ba dana bari. Moo tax Ibn Abbas radiallahu anhu ca tafsiru xurtu bii di ci fukk ak juróom-ñeent xatum téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar mu ne law daa naadiya la aqazathu malaikatu l'azab min saatihi. Mu ne maa ngi leen di waatal ne su woo woon àndandoom yooyu wala clubam boobu malaaka yi dañ ko fiqatu fëkk ko ca saafa daal di koy alag, daal di koy alag. Kàlla déedéet, kàlla déedéet, laa tuti'hu bul ko topp, bul topp Abu Jahlin, laa tuti'hu bul topp Abu Jahlin. Wasjud si jootal waqtarib te jege sa borom, aqrabu maa yakunu l abdi min rabbihi wa huwa saajid. Si nit di gën a jegee boromam mooy bu sujootee. Seytaani day daw di jooy ñu ne ko li xew mu ne kii man dañ maa digal sujoot ma lànk moo tax ñu teg ma li ma teg. Mu ñu jugal ko sujoot mu nangu ba nar cee amee aljann ëllëg. Hadis boobu Imam Ahmad nettali na ko, Muslim nettali na ko, Ibnu Maaja nettali na ko. Atteg sujjóot bi nag mooy jumhurul ulama nee nañu sunn la ci kii jàng alquran, sunn la ci kii déglu. Lu tollee ci sujjóot ñu ànd ñoom ñëpp sujjóot ko. Barab yi nga xam ne nag moo am sujjóot ci alquranul karim boo leen boolee yëpp nga xam ne waxoo mas ëpp sàngam mas ëpp sàngam mas ëpp sàngam da ngaa boole yëpp day nekk fukki sujjóot ak juróom. Amr ibn al-Aas nettal na hadis boobu mu jële ko ci yonente bi alayhi salaam wa salaam. Ba demee suurat al-a'raaf benn sujjóotam fa ay ñaari téeméer ba juróom benn, ñaari téeméer juróom benn kon. Boo demee suurat al-ra'd ñaar la sujjóot ba fa la nekk aaya fukk ak juróom. Ñetteelu sujjóot bi suratul naxla aaya ñuñ fukk ak juróom-ñeent. Ñeenteelu sujjóot bi suratul isra aaya téeméer ak juróom-ñaar. Juróomeelu sujjóot bi suratul maryam aaya juróom fukk ak juróom-ñett. Juróom-benneelu sujjóot bi suratul xajj aaya fukk ak juróom-ñett. Juróom-ñaar la sujjóot bi suratul xajj aaya juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar. Juróom-ñetteel sujjóot bi suratul furqaan aaya juróom-benn fukk. Juróom-ñeenteel sujjóot bi suratul naml aaya ñaar fukk ak juróom. Fukkeelu sujjóot bi suratul sajda aaya fukk ak juróom. Fukkeelu sujjóot bi ak benn suratu saad aaya ñaar fukk ak ñeent. Fukkeelu sujjóot bi ak ñaar suratu fusilat aaya fanweer ak juróom-ñaar. Fukkeelu sujjóot bi ak ñett suratu najmi aaya juróom-benn fukk ak ñaar. Fukkeelu sujjóot bi ak ñeent suratu inshiqaaq aaya ñaar fukk ak benn. Fukkeelu sujjóot bi ak juróom nag mooy suratu alaq mooy fii ñu toll aaya fukk ak juróom-ñeent. Lan mooy charte sujjóot bi nag moy farti julli rek farti julli set yar ñat jublu xibla am lan lañuy jang bu ñuy sujud sujudu tilawa sujudu jang moy ku sujud ku jang ba ak sujudu tilawa da ngay wax sajada wajhi lillazi qalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين وسجود سجود التلاوه لول لاي واخ سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين دبنا سما جيبي غير كيغا خامني موكو بيند دبنا كوي ngir ki nga xam ne moo xot ci nopp yi bañ mën a dégg dëpp naa ko it ngir ki nga xam ne moo xot ci bët yi bañ mën a gis def ko ci pexeem ak kàttanam fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqin est ce que ki nga xam ne moo dàq bind ñuy bind sujudu tilaawa ci julli léeg-léeg ngay jàng ci biir julli fu def sujudu tilaawa li ngay def mooy dangay rot boo ruko dangay rot dem si jóoti boo di dulli siwaat fa nga taxa woon continue sa njàng tuuti door a ruko mu sabu malik nag day wax ne moom dañ koy sib dañ koy sib maanaam bàyyi ko daal moo doon gën ndax def ko ci ñoo xamut léeg-léeg mu indi njaxas ca jàkka ja mbaa ci jumaa ja mbaa yu ñu demee tabarkàlla loolu mooy sujud bi bu ñu jàngee kàlla laa tutixu wasjud waqtarib jadi sujud tabarkàlla foofu la suratu al alaq yam wàcci makka nekk fukki aaya ak juróom ñeent feeñal lool alayhi salatu wasalaam waaye feeñal lool taxawaayu abu jahlin rawatin nag bu mu waxee itam ñu benn bis yonente jiidey danaa xëpp suuf alayhi salatu wasalaam danaa jogg ci kawam su fekkee bëgg naa julli wala jud amaama ko mu ne ko waaw mu ne wan laata wal uzza la in raaytuhu yusalli la ata'anna ala raqabati wala uxiranna fi wajhihi wala wajhahu turaab danaa lëmu si kanamam tey ji ak suuf benn bis mu ñëw fekk yonente bi alayhi salatu wasalaam di julli mu ñëw bëgg a jogg ca dox ga waaye daal dañoo gis rek muy tàmbalee dellu ginnaaw moom abou jahlin di dellu ginnaaw rek fam loxo yi jëmale kanam mel ni koo xam ne ci day défendre wala muy fegu dara mu ne ko maalaka mu ne inna bayni wa baynahu xandaxan min naar wa xawlan wa ajniha waaw mu ne sama digganteeg moom nii maa ngi fi gis benn xunti am pax mu yaatu mu def sawara maa ngi gis ay malaaka yor ay laaf yonente bi ne wallahi wax na dëgg law dana min ni laxtatafatu al malaika uduwan uduwan wax na dëgg maa ngi leen di gëñal ne su ma gënal a dégg tuuti rek malaaka yi dañ ko fukk fexatoo ko kenn ku nekk yóbbu ak cër ci moom akhrajahu muslim an abi hurayrat kon saar bii di suratul alaq yu am solo yooyu la ñu doon jàngal mooy bi waxi bi tàmbalee wàcc ci yonente bi alayhi salatu wasalaam ak itam doomu aadama léeg-léeg su amee alal boobu gi muy dow waaye abou jahlin mii nga xam ne mungu wuta mungul yàlla ba noppi mungu wuta bàyyi kenn mungul yàlla subhanahu wa taala su ko defee kon saar bii di suratul alaq tàmbalee woon ci leeral baax gi yonente bi yàlla baaxee ko ba mu ci jógee mu indi dow bi nga xam ne doomu aadama dina koy dow su fekkee gis ngeen am lu dara waaye bu mu ci jógee mu indi ñu tomb koo xam ne kii mungulul yàlla te bëgg ñëpp gantul yàlla waaye bi muy jeexal mu wan ne xam-xam moo jiitu jëf iqra ba muy jeexal mu ne wasjud waqtarib ñaari iqra it ginnaaw iqra yii ñu tiim moo am ci alquran iqra bismi rabbika mooy bi ngay tàmbalee liggéeyal sunu borom tabaraka wa taala mu yowmal qiyamati ñu ne la iqra kitaabaka jàngal sa téere ñaari iqra yooyu moo siq doomu aadama yi iqra muy bii ñu nekk nii jàngal ndax mën a jaam sa borom waaye bu yowmal qiyamati bu ñu dekkee ñu ne ko iqra kitaabaka tabarkallah ñu ngi leen di jox daje beneen yoon. Mbokk ñuy déglu, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Si defeem seen rajo jotaay tafsir neen defal ay bés bu jot ci waxtu wi dellu suñu ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala neen ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokku Aliou Sall. Ginaa ba ñu santee suñu borom tabaraka wa taala mi ñu fay ñu génn ci suratul alaq nay ñu ñu jàpp ca tomb yañ ci jàppe ñu ngi koy ñaan may ñu limu ñu mayoon ci suratu al qadr. Suratul qadr mooy saaru dogal, al qadr mooy dogal. Màkk la wàcc juróomi aaya la dogal. Insha allah dinañ ci ñëw ndax saar bi looloo ko tax a ñëw. Li tax mu toll nii li muy jàngalee rëy. Màkk la wàcc di waxtaane tàmbali bi nga xam ne alquran karim tàmbali na koo wàcc ak baaxaayu laylatul qadr ak gën gi mu gën ay bis yu baree baree bari wala bis yépp ak ay weer yu baree baree bari. Ndax la ci nekk ci ay anwaar ak i tajalliyaat il qudsiya ak yi ci nekk ci ay leeru suñu borom yoo xam ne daf koy bëbb di ko wàccee ala ibadihi al mu'minin. Terale leen ko ndax nuzulul quran al mubin noonu lay waxtaane ci nuzulul malaika al abrar ba batulu' al fajr bi jot. Fa ya laha min laylatin azim al qadri azimat al qadri hiya khayrun inda allahi min alf shahr. Saar bi kon muy suratu al qadr ñu tudd saaru guddi qadr, wala day wax nag saaru guddi laylatul qadr. Ndax laylatu guddi lay tekki. Boo nee guddi laylatu mu ngi mel ne nga ne guddi guddi te da ngay baamtu kon ñaari yoon. Laylatul qadri kon mooy guddi nga xam ne ci la yàlla di dogal yi muy dogal. Su ñëwee boo demee ci suratu duxaan suñu borom tabaraka wa taala mu ngi naan inna anzalnahu fi laylatin mubaraka fiha yufraqu kullu amrin hakim. Su fekkee jumma saar boobu yàlla tabaraka wa taala mi ngi ci wax ne guddi gii di laylatul qadr guddi la goo xam ne ci la yàlla lay dogal ak a natt mboolem yi nga xam ne moom lay dogal di ko natt. Kullu amrin xakimin ci la koy dogal. Jël yii teg jël yii teg xàjjale leen ba lépp mbir mu nekk ci kaw suuf rek ci bés boobu la ko suñu borom tabaraka wa taala di natt. Suñu borom loolu la ñuy jàngal ci saar bi, loolu la saar bi ëmb. Awdu billahi min cheytan rajim bismillahi rrahmani rrahim. Yàlla neen inna ñun yàlla anzalnahu wàccee nañ ko moom alquran fi laylatil qadr ca laylatil qadr moom alquran. Waaye bu ñu ne inna anzalna daal ni hu mooy saar bi lépp wala alquran bi yépp moo ànd wàcc. Moo tax ñu ne hu saar bi yépp moo ànd wàcc. Te boo demee ci alquran da ngay wax ngay fekk ñu wax nazala di wane ne lépp àndul wàcc. Loolu lañ waxoon ci suratul furqaan yëfër yi ne woon yàlla lu tee woon mu wàcceendoo alquran lépp jumlatan waaxida. Kon nga gis ne bi ñu ne inna anzalnahu limi tekki moy téré bi yépp da waccando waye boba ma nga nek ci marahil ya nga xamné ma nga ci taw té moy jogu ci xam xamu yalla dem ci lawhul mahfuz ak jogu ci lawhul mahfuz ñew ci baytul izza yoyé inna anzalnahu lolay tekki bi ñu jogu ci xam xamu suñu borom di dem ci lawhul mahfuz di jogu ci lawhul mahfuz di ñew ci baytul izza lola lepp daf do nek ben bloc ni ñum di jëm di jëf di tox di dem inna anzalnahu wacce nañ ko waye alquranul karim bokut ak ñeen yi ñu yor yow so yoré ñeenti jooni bu jooni bi joge ci yow ñetta cey dess bu ñaari jooni joge ci yow ñaaray dess bu ñett joge ben dess bu ñeenti joge jooni joge ci ko yor ñeenti jooni mu jexal alquran fi muy joge di dem bu fa jeex do deg ne da joge ci xam xamu yalla ñew ci lawhul mahfuz nga ne kon jeex na fam joge won nekkatul fele wala joge na ci lawhul mahfuz ñew baytul izza nga ne jeex na fa wala nga ne joge na baytul izza ñew ci yunus bi alayhi salatu wassalam nga ne jeex na fa dedet tay bo fekke ku mokal alquran muy jangale alquran lum ko gëna jangale gën ko mokal bo fekke ku mokal al-fatiha diko jangale nim ko gëna jangale gën ko mokal mom al-quran du joge ci nit diko mokal diko jangale mu jeex ta xolam da fay nek inna anzalnahu wacce nañu ko kon mu nek ben lu ne ñum joge fofa dem ci lawhul mahfuz digënte bam fa am ak num tollu yalla ko xam mu joge ci lawhul mahfuz ñew ci asaman su joge ci baytul izza lola yalla ko xam mu joge fa nak bi nga xamene yaronte bi ali sallallahu alayhi wasallam am ñu fukki at yu manki tuti mu tambali di wacc ci mom sa bi ñu wess won muy suratul alaq mu gis ñu rabale digënte suratul alaq ak suratul qadr ndax suratul alaq mu ñëk wacc suratul qadr ñu di natti wacc gi inna anzalnahu wacce nañu ko bi nga xamé ñu koy yunus bi alayhi salam am na ñu fukki at yu manki tuti mu tambali nak di joge ci asaman su joge ci jibril diko yor xew xew bu xew mu indil ko ci la nga xamni mo ci depp ak mom ba bam jeex fa tak muneko dak legi jeex na al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan la fa nekkon lepp jeex na legi lu yeen xewleti bu ñun ko sété gis ko ci ak lu xew xew ba bes ak lu xew xew ba yaatu ak lu muqaddad inna anzalnahu wacce nañu ko diko wacce ci mom nak diko wacce ci mom ba nga xamne nek na fukki at ak ñet mu toxo nak ñew medina muy continue di wacce ci mom ba mu nekkat yeen fukki at nga boole ko muy ñaar fukki at ñet diru bi alquranul karim wacce ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci ñaari barab yoy motax nga yu ñaan suratul nangam makkiya wala ñu suratul nangam madaniya suratul nangam makkiya suratul qadri makkiya wala ñu wax benen sar daat ni madaniya mun la alquranul karim di wacce mel ni suratul bayna madaniya kon ni inna anzalnahu wacce nañu ko ñu ko wacce ba nak sar ba mujj wacc bi ndek wacc bi iqra bismi rabbikal ladhi khalaq di wacc ba ba ci mujj wacc di iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja ay ñu mujj wacc nak wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ragal len bis bi ngeen di den ci Yalla te wajal ko inna anzalnahu wacce nañu ko mom alquran kene ñu ko wacce fi laylatil qadr ci laylatul qadr lañ ko wacce alquran di yeme ji mi ngi wacc ak tambulen joge fele dem fele ci laylatul qadr fasiru ni ne sunniyat laylatul qadr li'azmiha wa qadriha wa sharafiha mu ngi ko tudde laylatul qadr ndax magayam ndax dayom ndax waccu wayam ndax tedd ngam nanak wal murad bi inzal alquran inzaluhu min al-lawh al-mahfuz ila as-sama'i ad-dunya bobu moy bu doon junj léegi min al lawhi al mahfuz ila as-samaa'i ad-dunya.